publicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla ust i paznokci, czyli szminki, błyszczyki i lakiery w szalonej obniżce. Rossmann, pragnienia i potrzeby. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 20, mamy środę, 7 maja. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Państwo mogło podwyższyć wiek emerytalny, zwłaszcza w obliczu kulawego systemu emerytalnego. Państwo ma nie tylko prawo, ale powinność podjęcia działań naprawczych. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Rosyjskie wojska wciąż blisko ukraińskiej granicy. Kijów nie potwierdza zapewnień prezydenta Putina o wycofaniu żołnierzy. Palacze e-papierosów mają powód do obaw na Pomorzu. W płynie do elektronicznych papierosów wykryto groźny dla zdrowia arsen. Ustawa podwyższająca wiek emerytalny do 67 roku życia jest zgodna z konstytucją, orzekł Trybunał. Sędziowie zakwestionowali jedynie zrównanie wieku kobiet i mężczyzn w emeryturach częściowych. Wnioski o uznanie rządowej rewolucji emerytalnej za sprzeczną z ustawą zasadniczą wniosły Solidarność, OPZZ oraz posłowie PiSu i skarżący orzeczeniem są rozczarowani. Choć Trybunał nie kwestionuje, że podwyższenie wieku emerytalnego to zmiana o bardzo istotnych konsekwencjach społecznych, stoi na stanowisku, że rząd wprowadzając nowe przepisy nie naruszył konstytucji. To dlatego, że kierował się dobrem ogólnym państwa i przesądził o tym czynnik ekonomiczny. Państwo zobowiązane do świadczeń emerytalnych na rzecz obywateli, mające zarazem świadomość złej kondycji systemu emerytalnego, ma nie tylko prawo, ale powinność podjęcia działań naprawczych. Przekonywała sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Z wielu punktów, które kwestionowały zarówno związki zawodowe, jak i PiS, tylko dwa zdaniem Trybunału budziły wątpliwości. Te dotyczące swobody i okoliczności, w jakich ustawodawca może dokonać zmian w systemie emerytalnym. Sędziowie zakwestionowali jeden, ten dotyczący emerytur częściowych. Pozostałe punkty nie budzą zastrzeżeń, choć zdania odrębne złożyło 6 sędziów. Z Trybunału Konstytucyjnego Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ani NATO, ani Kijów nie potwierdzają zapewnień Rosji. Prezydent Putin oświadczył, że jego kraj wycofał wojska z nadgranicy z Ukrainą. Tymczasem ukraińska służba graniczna nadal obserwuje manewry rosyjskich wojsk, a władze w Kijowie zapowiadają, że nie przerwą operacji antyterrorystycznej wymierzonej w separatystów. Arsenij Jaceniuk odwiedził dziś żołnierzy prowadzących działania wojenne pod Słowiańskiem. Przekazał Gwardii Narodowej 4 transportery opancerzone. Nagrodził, awansował żołnierzy i podziękował im za służbę. Nawet jeżeli Rosja ma większą armię, to my mamy o wiele więcej woli i ducha, podkreślił premier. Tymczasem separatyści w samym Słowiańsku przygotowują się do ewentualnego szturmu na miasto, ustawiając wyrzutnie rakietowe będące w stanie niszczyć helikoptery, czołgi, transportery i schrony w promieniu 2 kilometrów. Ministerstwo Obrony twierdzi przy tym, że podkładają oni ładunki wybuchowe w budynkach użyteczności publicznej i grożą, że je zdetonują, gdy do miasta wejdzie ukraińska armia. Terroryści w Słowiańsku zwolnili jednocześnie 3 funkcjonariuszy oddziałów specjalnych Służby Bezpieczeństwa Alfa w zamian za samozwańczego gubernatora obwodu donieckiego Pawła Gubariowa i 2 innych jego zwolenników. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Dodajmy, że jest zgoda unijnych ambasadorów na zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że zmienione zostały kryteria, które pozwalają na objęcie restrykcjami dodatkowych osób. To umożliwi wpisanie na czarną listę ludzi z otoczenia Kremla, czyli także rosyjskich oligarchów. Groźny arsen w e-papierosach. Kontrola Pomorskiej Inspekcji Handlowej ujawniła metale ciężkie w partii płynów do elektronicznych papierosów. Zbadano towar z Gdańska i Słupska, informuje Waldemar Kołodziejczyk z PiHu. Przekazaliśmy próbki płynu do napełniania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który stwierdził, że jest tam obecny arsen. Długie używanie takich elektronicznych papierosów może być szkodliwe dla zdrowia. Kontrola e-papierosów ujawniła też inne nieprawidłowości. W większości z badanych 122 partii stwierdzono m.in. brak informacji o składzie płynów czy brak ostrzeżeń na opakowaniach. Nie będzie koncertu z okazji 25-lecia wolności na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spółka PL 2012+ wycofuje się ze wstępnych planów wielkiego wydarzenia w rocznicę wyborów 89 roku. Problemem okazały się pieniądze, przyznaje rzecznik spółki Mikołaj Piotrowski. To miało być wydarzenie w 100% finansowane przez podmioty prywatne. Udało się nawiązać współpracę z wieloma zainteresowanymi firmami. Natomiast w każdym projekcie przychodzi taki moment, w którym trzeba zestawić zebraną kwotę pieniędzy z kosztami takiego wydarzenia. Ta kwota nie pozwalała na jego realizację. Stadion Narodowy nie planuje żadnych szczególnych wydarzeń z okazji 25-lecia wolności. 4 czerwca będą tam trwały przygotowania do komercyjnej imprezy. Wstrząsający raport na temat przemocy w rodzinie we Francji, dokument przygotowały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Praw Kobiet, wynika z niego, że w ubiegłym roku z rąk współmałżonka zginęło 121 kobiet i 25 mężczyzn. W dokumencie znalazły się nie tylko dane statystyczne i analizy porównujące sytuację do wcześniejszych lat, ale także okoliczności, w jakich dochodziło do tragedii. Ponad połowa tych sytuacji to wynik nadużywania alkoholu, brania narkotyków lub środków psychotropowych. Autorzy raportu zaznaczają, że liczba zabójstw, które miały miejsce w małżeństwach, to 20% wszystkich morderstw we Francji w 2013 roku. W połowie przypadków ofiary śmiertelne już wcześniej były wielokrotnie maltretowane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do wieczora burze z gradem możliwe są w Kujawsko-Pomorskim, na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Nocą deszczowo niemal wszędzie, a na termometrach od 8 do 11 stopni. W dzień początkowo pogodnie, potem chmur więcej i znów po południu możliwe opady, całkiem intensywne, a także i burze od 16 stopni na północy do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. A vegetable, life form, trigon, to become an icon. I once was an icon, now I'm icon. Aim up, I got that supply joint. Let the pound, my brow, make a dog of town. Come down, dogs are like an animal with a bustle all about. Sweet kid with a brief grab up from his couch. Let the pound, my brow, make a dog of town. Come down, dogs are like an animal with a bustle all about. Sweet kid with a brief grab up from his couch. All swift days, then canines, decay minds. Now wake my always gave me the chance, but I stay blind. Turn for me to set. Party this, no, it's dust or Lennox. I lay on my desk without the stress. Let's digress. When it's 17 summers, so surely you're my nest. Suck with your stoops and your honeycomb cold chest. Happiness hounds, hover the heights. We're doing happiness. he gets let up. Better to check up. Kids that is fed up instead of bitching and moaning, they get fucking get up. Right. Right, Rat King, tak nazywa się ten tercet nowojorski. Płyta So It Goes, ich debiut jest już osiągalna. Natomiast czwarta płyta, Luminous, zespołu The Horrors, na pewno pojedzie do Aleksandra, który mieszka w Toruniu. I teraz wysłałam do Aleksandra maila i do Maćka, który mieszka w Kościelcu. I Maciek już maila powinien ode mnie mieć. Gratuluję serdecznie. Oczywiście chodziło o Cat's Eyes. To jest prawidłowa, poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe. Faris Bedwon wspólnie z Rachel Zephyrą tworzą właśnie Cat's Eyes. Tworzyli przynajmniej. Mam nadzieję, że nadal tworzą. Nie sprawdzałam tego ostatnio, ale jutro będę przygotowana. Wracamy teraz do dźwięków, które mniej wykorzystują instrumentów żywych. Więcej za to takich, które mogą wygenerować dobry bas. For the sat-nav, I prefer walking. I never heard my name called, but it's my name that they wanna see falling. I might start acting the fool till the local man starts talking about mad ting, gang up and planting. Sorry fam, none of that's happening. If I start feeling surrounded, I just keep my back to the wall. Yo, I roll up, one up. I never gotta wait till sun up. Set a little ambush. Temp of the turn up. Step by step, man, a man don't run up. Cool and calm, it's the weed that I bun up. Checked every angle. Still feels hot like summer. Dodgy, I don't trust it. Fuck it, still going in. Pass me the tool and torch, I'm taking a walk, I wanna see who's in. They don't wanna open the front door, I'm booting it in. Whenever I get this feeling, somebody's gonna have to lose, I win. I start dropping out friends, I'm only bringing in family. Cutting off loose ends, most of them are sly, I know they wanna challenge me. Never put trust in anyone, cause me and everyone don't share the same strategy. Try now, I'm gonna stick to my ways, plan A, no need for plan B, car. Yo, I roll up, one up, one up. Never gonna wait till sun up. Sun up. If I gotta set a little ambush, ambush. Yeah, temperature turn up. Step by step, man, a man don't run up. Cool and calm, it's the weed that I bun up. I agree. Checked every angle, still feels hot like summer. I know it feels hot like summer. You might not see another summer. Going bags over there at your gate from moonlight. Bleaching, but the skin don't change colour. Where they go, son, I'm a one-up. Told them every thing, tell them can't turn up. Yo, I know you see me roll on my ones, though. Dog, them I still got a lot of. Dog, them I still got a lot of. HMP, they lock the cell block off. Every one of them, everybody on a goon hype. JD just a quick stop off. Knock the door once, never two times. Bust the padlock off. I walk right through and never been shy. Lifeline, lock off. Yo, I roll up, one up. Sometimes I wait till sun up. Yeah, set a little ambush. Look, temperature turn up. Step to the sun, man, a man don't run up. Cool and calm, it's the weed that I bun up. Check to the angle. Still feels hot like summer. To jest dwa razy wizyta w wytwórni Hyperdub. Ostatnio ukazała się taka składanka prezentująca artystów związanych z tą wytwórnią. I właśnie z tej składanki podbieram co i raz to jakiś utwór. Dwa za nami, Morgan Zaraid i Flowdan. To właśnie ci wykonawcy. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka, tam można naprawdę sprawdzać tytuły i wykonawców od ręki, bo cały czas zajmuję się wpisywaniem tych tytułów i wykonawców na stronę. Konkurs dotyczący The Horrors zakończony. Osoby, które wygrały, już o tym wiedzą. Natomiast przed nami szansa na zdobycie biletów na koncerty dziewczyny, której płytę całkiem niedawno bardzo uważnie na wszystkie sposoby sprawdzaliśmy. Mówię o Dillon, która wydała właśnie nowy album, ale także przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. With the water I fall over vertical drops. Moving sand, plucking stones. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown. The Unknown z najnowszej płyty. Pani, która występuje po prostu jako Dillon, to częściej skomplikowanych imion i nazwisk. Artystka, która już ma swoją grupę fanów. Dwie płyty ma na koncie. Ta ostatnia była naszą płytą tygodnia 2 tygodnie temu, jeżeli dobrze liczę. A przed nami w przyszłym tygodniu odwiedziny Dillon w Polsce. 13 maja zagra w Katowicach. Potem 14 maja przeniesie się do Warszawy, do Basenu. Katowice to będzie Kinoteatr Rialto. A 15 maja wystąpi w poznańskim Eskulapie. I plan mój jest taki. Dzisiaj rozdam zaproszenia do Katowic, czyli na 13 maja, i do Warszawy na 14 maja. Gdyby ktoś chciał z tych zaproszeń skorzystać, to trzeba pisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Zaproszenia na koncerty Dillon czekają. A propos Katowic, to jutro po godzinie 19, w pierwszej godzinie programu alternatywnego, poznamy nowych artystów, którzy potwierdzili swój udział w festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Tak więc fani Katowic, czy też tego festiwalu, czy po prostu imprez muzycznych, jutro po 19 mogą nadstawiać ucha. We'll be right back. To Trust z najnowszej płyty For Good, taki tytuł nosi to nagranie. Ta płyta dosyć interesująca, zwłaszcza w swojej rozpiętości pomiędzy delikatnymi klimatami, a takimi, które czasami wręcz zawstydzają swoją prostotą, tak to poetycko ujmę. Ale jest to ten rodzaj muzycznej prostoty, czy też bitu możliwego w elektronice, który doskonale sprawdza się podczas sytuacji tanecznych. Być może nie służy mu sytuacja, usiądźmy w fotelu, spójrzmy na mrugający radioodbiornik, czy nam się to podoba. Raczej nie, ale kiedy dochodzi zabawa, ruch i tańce, to wtedy sytuacja zmienia się o 180 stopni. Chciałam powiedzieć, że zaproszenia na koncerty Dillon do Katowic i do Warszawy rozeszły się, więc w tej sprawie proszę nie pisać. Osoby, które te zaproszenia dostały, czyli Agnieszka i Karol do Warszawy, a także Agata i Marta do Katowic, już o tym wiedzą i w związku z tym zamykamy przyjmowanie zgłoszeń. Jutro po godzinie 19 szansa na zdobycie zaproszeń na jej koncert w Poznaniu. A teraz szansa, jaką dałam sama sobie w nocy, z poniedziałku na wtorek, kiedy przyniosłam do radia, możemy zacząć grać już, wiesz, Aniu, to intro, przyniosłam takie dwie płytki, które szczerze mówiąc spadły na mnie, kiedy szukałam zupełnie innych albumów na półkach i w nocy w programie PS zagrałam dwa remiksy. Pomyślałam, że być może nadają się także do tego, aby je nieco wcześniej na antenie zaprezentować. Nie zagram dwóch, zagram jeden, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze to może o tej porze smakować. Oczywiście Massive Attack, każdy rozpoznał. Ten remix nazywa się State of Bengal Mix Inertia Eclipse, rok 1998, czyli ubiegły wiek, 16 lat ma płyta, z której pochodzi to nagranie w wersji oryginalnej i 16 lat też ma remix tego nagrania. Ale chyba nie brzmi jakoś tak bardzo, bardzo źle. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale mogę tego nie słychać, nie słyszeć, więc gdyby ktoś miał jakieś przemyślenia na ten temat, to proszę napisać. Polskie Radio PL / Trójka, tam wszelkie namiary na mnie się znajdują. Axels and Sockets, wracam do trzeciej części muzycznego projektu, który dedykowany jest Jeffreyowi Lee Pierce'owi, muzykowi amerykańskiemu, związanemu ze sceną punk rockową, ale nie tylko, człowiekowi otwartemu. Na tej płycie wielu artystów, których znamy i słuchamy, zderzyło się, czy też spotkało się artystycznie. Chciałabym teraz w klimacie tej godziny, czyli bardziej elektronicznym, zaprezentować nagranie zatytułowane Goodbye Johnny, a za tę wersję odpowiada Primal Scream. Johnny, nagranie w wykonaniu Primal Scream z płyty dedykowanej Jeffreyowi Lee Pierce'owi. To teraz będzie taki kącik, kilka minut sentymentalnych, spokojnych, poetyckich. spread the passing drugs. Put them on the backseat while they're coursing in your blood. It's there amongst us all, walking down Argyle Street when the evening colors go. No i naprawdę jest to sztandarowy przykład albumu, który dzieli publiczność i to mi się tak bardzo podoba. Najnowsza płyta Damona Albarna. To nagranie dołączone zostało z dolnymi dłońmi Anny Regulskiej do nagrania Trust. No nie będę odmieniała. Projekt muzyczny Trust, teraz tak naprawdę jednoosobowy, kanadyjski. Kiedyś Maja Postepski jeszcze w tym traście występowała. Teraz już nie. Grałam z drugiej płyty, która będzie pojawiała się z całą pewnością w kolejnych wydaniach programu alternatywnego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro wracamy po godzinie 19. Jutro także płyta tygodnia, zaproszenia na Dilon, a także ogłoszenie nowych artystów związanych z festiwalem Tauron Nowa Muzyka. Gdyby ktoś był zainteresowany, po 19 jesteśmy, a teraz już spis tego, co zostało zagrane na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny albo na naszym Facebooku. Dwie literki PS, jak pani Szydłowska, która właśnie mówi. Do usłyszenia. I'm still